Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. W sprawie Mariusza Kamińskiego prezydencki akt łaski nie istnieje, ocenia Sąd Najwyższy. Kancelaria prezydenta negatywnie ocenia uchwałę sądu. W Gdańsku poszukiwania trzech twardych dysków w sprawie Amber Gold. Prokuratura odpowiada, wszystko przekazaliśmy sądowi. Osobny budżet dla strefy euro proponuje Komisja Europejska. Polska się temu sprzeciwia. W sprawie ułaskawienia Mariusza Kamińskiego wypowiedzieli się sędziowie Sądu Najwyższego. Ich zdaniem prezydent Andrzej Duda nie miał prawa ułaskawiać obecnego koordynatora służb specjalnych, gdyż był on skazany nieprawomocnym wyrokiem. Uchwałę Sądu Najwyższego negatywnie oceniła Kancelaria Prezydenta. Sędzia Jarosław Matras, uzasadniając uchwałę Sądu Najwyższego, mówił, że zastosowanie prawa łaski przed datą prawomocnego wyroku nie wywołuje skutków procesowych, a to oznacza, że akt łaski w tej sprawie nie istnieje. Dopóki nie ma innych zapisów konstytucji, prezydent w obszar wymiaru sprawiedliwości wkroczyć do prawomocnego postępowania nie może. Uchwałę negatywnie ocenili przedstawiciele Kancelarii Prezydenta. Paweł Mucha tłumaczył, że sąd nie ma prawa ingerować w kompetencje głowy państwa. Prawo łaski jest prerogatywą pana prezydenta. Ta prerogatywa nie podlega żadnej kontroli. A rzecznik prezydenta Krzysztof Głapiński dodał, że uchwała Sądu Najwyższego to kolejny dowód na to, że konieczne są zmiany w ustawie zasadniczej. Która będzie na tyle precyzyjna, że do interpretacji jednego jej zdania nie będzie potrzeba pracy kilku sędziów przez kilka miesięcy. Polska potrzebuje, krótko mówiąc, demokracji, a nie sędziokracji. Sąd Najwyższy badał sprawę ułaskawienia Mariusza Kamińskiego kilka miesięcy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W marcu 2015 roku stołeczny sąd skazał byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusza Kamińskiego i jego zastępcę Macieja Wąsika na 3 lata więzienia. Zarzuty dotyczyły przekroczenia uprawnień i nielegalnych działań CBA. Do informacji o zaginięciu dowodów w sprawie Amber Gold ma się dziś odnieść gdański sąd. Według nieoficjalnych informacji zginęły 3 dyski z danymi spółki. Gdański sąd, przed którym toczy się proces w sprawie piramidy finansowej, szuka dysków od miesiąca. Od miesiąca m.in. u badających tę sprawę śledczych z Łodzi. A rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania odpowiada. Brakujące dyski wraz z innymi dyskami i wszelkimi dowodami rzeczowymi przekazano wraz z aktem oskarżenia do dyspozycji Sądu Okręgowego w Gdańsku. Z informacji Radia Gdańsk wynika, że dane, które znajdowały się na tych dyskach, mogą być nie do odzyskania, bo komputery, z których zostały skopiowane, sprzedano. Komisja Europejska zaproponowała osobny budżet dla strefy euro. Polska się temu sprzeciwia. Komisja argumentuje, że celem jest wyrównanie różnic między północą a południem oraz wspieranie inwestycji w zamian za reformy. Wiceprzewodniczący komisji Valdis Dombrovskis zapewniał, strefa euro powinna być otwarta dla wszystkich krajów. Bliższa integracja Eurolandu nie powinna być zagrożeniem dla jednolitego rynku. Ale według ekspertów realizacja tych planów usankcjonuje podział Europy. Coraz częściej słychać bowiem także głosy o powołaniu osobnych instytucji. Mowa jest o osobnym ministrze finansów strefy euro czy sekretariacie Eurolandu. Dla krajów, które nie mają wspólnej waluty, osobny budżet strefy euro to także niebezpieczeństwo. Że mniej będzie pieniędzy w budżecie dla całej Unii Europejskiej, a tym samym mniejsza będzie pula unijnych funduszy do wykorzystania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Oprócz Pomorza w całym kraju dziś sporo słońca, a już niedługo możemy poznać więcej odpowiedzi na pytania dotyczące słońca. Amerykańska Agencja Kosmiczna zbada atmosferę wokół gwiazd. NASA wyśle specjalną sondę, która ma długość około 3 metrów. Będzie mogła ona zbliżyć się do Słońca na najbliższą z obecnie możliwych odległości, co niemożliwe jest w przypadku statku kosmicznego prowadzonego przez kosmonautów. Sonda jest tak skonstruowana, że jest odporna na promieniowanie oraz bardzo wysoką temperaturę. Naukowcy podkreślają, że uzyskane w ten sposób dane mogą rzucić nowe światło na znaczenie planety Ziemi i jej miejsca w Układzie Słonecznym. Jest to pierwsza tego typu ekspedycja amerykańskiej misji kosmicznej na Słońcu. Badania mogą przyczynić się także do podawania jeszcze bardziej poprawnych prognoz pogody. Jan Pachlowski. Tylko dziecko potrafi celnie i szczerze skwitować się puentę prowadzącego. W Dniu Dziecka Radiowa Trójka wystawia się na dziecięce riposty. Kolejny raz przekonają się państwo, że dzieci wiedzą lepiej. Katarzyna Stoparczyk zaprasza na odcinki swojego cyklu po każdym serwisie od 9:00. Oddamy dzieciom głos. Dzieci będą wypowiadały się na wiele tematów. Będzie, myślę, to zabawne, świeże i tak fantastyczne, bo dzieci są takie po prostu. Dzisiaj Muzyczna Poczta UKF jest głównie dla młodych słuchaczy. Tomasz Żonda. Jeśli macie ochotę jakąś piosenkę sobie zamówić, jeśli macie ochotę pozdrowić rodziców, ale i też kolegów, zapraszam. 22 i 7 trójek albo ukf@polskieradio.pl. Wybór piosenek jest absolutnie dowolny. To będzie moje nowe wcielenie. Henryk Sytner. Na ogół kojarzę się słuchaczom z namawianiem do aktywności, do rowerów i nart. Tym razem zamienię się w opowiadacza bajek. To miłe mieć dziecięcych słuchaczy. Na dobranoc przeczytam bajkę braci Grimm, Pan Grubas. Przygotowaliśmy też dziecięce sygnały audycji, a zamiast przedpołudniowego odcinka powieści Wystrzałowe opowiadanie Iana Fleminga, autora przygód Jamesa Bonda, które przeczyta Piotr Metz. To był Serwis Trójki. Przedpłyniło światełko. Trzeba mówić. Zatem proszę mówić, drogi Michasiu. A o sporcie, że nic, że... Że o sporcie proszę mówić. Pan redaktor Michał Gąsiorowski. Będziemy mówić ostatnio dużo. Myślę, że ten temat będzie się pojawiać regularnie. Chodzi oczywiście o mecz z Rumunią w eliminacjach Mistrzostw Świata, choć to dopiero 10 czerwca piłkarze już trenują. No jeszcze nie wszyscy. Część dołączy dopiero w poniedziałek, w tym Robert Lewandowski czy Łukasz Piszczek. Do kadry po dłuższej przerwie wrócił za to na przykład Igor Lewczuk, który ostatni sezon spędził w Bordeaux. Szybko wskoczyłem do składu, troszkę szczęśliwie, bo kolega miał drobny uraz. Ja to, jak to w życiu bywa, wykorzystałem i na pewno jestem zadowolony z liczby minut, z występów. Szóste miejsce, które nam gwarantuje eliminację do Ligi Europy, też jest, myślę, przy dosyć silnej lidze francuskiej, to jest niezły wynik. Trener Adam Nawałka powołał już i piłkarzy zagranicznych, i tych z ekstraklasy, czyli Damiana Dąbrowskiego z Krakowi, Jacka Góralskiego z Jagiellonii, Sławomira Peszkę i Rafała Wolskiego z Lechii Gdańsk, Artura Jędrzejczyka i Michała Pazdana z Legii oraz Krzysztofa Mączyńskiego z Wisły Kraków. Ruch Chorzów jeszcze do wczoraj łudził się trochę, że mecz z Arką Gdynia zostanie powtórzony. Złożył protest w związku z ewidentnym oszustwem Rafała Siemaszki, który gola strzelił ręką. Powtórzenia meczu jednak nie będzie, bo nie ma do tego podstawy prawnej. Rzeka łez płynęła w Rzymie, gdy karierę w miniony weekend kończył Francesco Totti. Człowiek, który 20 lat spędził w AS Romie. Teraz kibice muszą przelać swoją miłość na kogoś innego. No to może przykład na Daniele De Rossiego, który jest związany z Romą od czasów juniorskich i przedłużył swój kontrakt na najbliższe 2 lata, a jakiś czas temu swoją mamę namawiał do tego, żeby spędziła wakacje w Polsce. Przyjechała i była zachwycona. No pewnie. To się chwali. W Arsenalu rekord bije za to trener Arsène Wenger. Przedłużył kontrakt z kanonierami do 2019 roku, a przecież pracuje tam już od 21 lat. A czy kibice są zadowoleni? Kibice są podzieleni, ale nie mają teraz wyjścia. Będą musieli kibicować. We French Open dobre dla nas wiadomości z turnieju deblowego. Tam do kolejnej rundy awansowali wszyscy Polacy. Rosalska, Linet, Kubot i Matkowski, choć wszyscy mają zagranicznych partnerów. Z turnieju singlowego sensacyjnie odpadła Słowaczka Daniela Cibulkowa, która przegrała z Ons Jabeur. I tu kilka ciekawych informacji. Po pierwsze, Jabeur przedarła się z eliminacji. Po drugie, jest jedyną zawodniczką z Afryki w tej fazie, bo przecież reprezentuje Tunezję. Z turniejem męskim pożegnał się za to Jo Wilfried Tsonga. W dokończonym meczu z Renzo Olivo z Argentyny nie zdążył się nawet solidnie spocić. Panowie wyszli na kort na 10 minut i Tsonga musiał się już pakować. Ot, czasem tak się zdarza. Rach, ciach, ciach. A jaka będzie pogoda? Otóż już wyjaśniam, że będzie słonecznie. Zachmurzy się tylko miejscami na północy kraju. Przelotnie popada na północnym wschodzie, ale i tam w ciągu dnia możliwe też większe przejaśnienia. Wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie sobie powolutku rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale dzisiaj. No i będzie chłodniej, od 15 stopni w Suwałkach, 17 w Trójmieście, Elblągu i Łomży, 19 w Łodzi i Radomiu, 21 stopni w Świnoujściu i Gorzowie, do 23 we Wrocławiu. Ty przyjmujesz dzisiaj, prawda? Oczywiście, a ta koszulka z gązo to przypadek czy nie przypadek? Jakbym wiedział, to bym przyniósł uszatkę, który daje fangę w nos Puchatkowi. Przepraszam, ale musisz się bardziej przyjrzeć na pierś. To nie jest gązo. A, to jest zwierzak. To jest zwierzak! No, tak, tak, tak, zwierzak. Oj, musimy... Bo się zagięło tam na tym, co pan to tam jest ma. Brzuszek. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Zrobiłeś wiele, żeby stać się tym, kim jesteś. Teraz to ty prowadzisz. Poznaj samochód, który idealnie pasuje do ciebie. Lexus IS200T. 245 koni mechanicznych z bogatym wyposażeniem i automatyczną skrzynią biegów w standardzie. Teraz dynamiczny IS200T. Dostępny już od 136 tysięcy złotych z ubezpieczeniem za 1,99%. Lexus IS200T. Ultra nowoczesne oblicze mocy. Odwiedź najbliższy salon dealerski lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album dziecięcego zespołu Korniki. Zajęcia dodatkowe. Utwory w stylistyce reggae, bluegrassu i rock'n'rolla. Nie, nie. Mądre teksty Sławka Wierzcholskiego, założyciela zespołu Nocna Zmiana Bluesa. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Mecenasem płyty jest miasto Rypin, skąd pochodzą korniki. Polecają TVP ABC, Polskie Radio Dzieciom i Czas Dzieci.pl. To ja poproszę ten smartfon. Oczywiście. A ja ten laptop biorę. Poproszę ten tablet. Jeszcze poproszę konsolę. No, też konsolę. Jak dzieci. A, dzień dziecka w Media Expert. Setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6:50. Chciałabym pozdrowić moje córeczki Marię i Gabrielę z okazji Dnia Dziecka i życzyć im samych szczęśliwych dni. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. 227-3 to nasz numer telefonu. Przypomnę, że dziś rozpoczęliśmy drugą rozgrywkę, czyli rewanż w Skrablach. Wylosowaliśmy po 6 nieciekawe literki. P, 3 razy E, B, U i T. I co my teraz mamy z tym zrobić? Słowo betu. Becika, takiej małej kołderki dla dziecka, to chyba najbardziej punktowane będzie, masz 9 punktów nawet dobro. Także jeżeli tam da radę, to betu jak znalazł na dzisiaj. Bardzo panu dziękujemy. Tak, akurat w ten dzień betu bardzo pasuje. No 9 razy 2, bo zaczynamy i pierwsze pole to środkowe jest podwójną premią przy tej okazji. No ale rozpoczynamy rewanż, czyli Skrable 2, czyli... Dzień dobry, bo ja mam taką propozycję do nazwania teraz rozgrywki, która się toczy. Skrable 2. Żarty się skończyły. O, to mi się bardzo podoba. Żarty się skończyły. 227-3, ekranek małpa polskieradio.pl 71335, 11,5 minuty po 7. Sir Paul. Dzień dobry panu. Czy już się, dzień dobry. Już pan ochłonął po wczorajszym? Po nosie i po katarze? I po zawartości nosa? Że tak delikatnie powiem, żeby tak. Już nie wracać? Nie wracajmy do tego. Wszystko już dobrze. U mnie jest wszystko okej. Okay. Bardzo się cieszę. Potrafię oddychać nosem. Bardzo dobrze. Zdrowia życzę. Pytania z kosmosu. I zapraszam państwa teraz na pytanie, a dziś pytanie od Marianny do pana doktora Tomasza. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry panu. Dzień dobry. Oficjalnie pana przedstawiłem. Chodzi o siniaki. To trochę związane z dniem dziecka, bo to dzieciom się zdarza, prawda, że siniaczki się pojawiają. Dlaczego tak się dzieje, że te siniaki najpierw mają jeden kolor, potem przechodzą tęczowo jakby w kolejny kolor, potem jeszcze inny kolor? Jak to się dzieje? To dlatego, że organizm człowieka, czy w ogóle organizmy żywe, bardzo lubią sprzątać. Sprzątać różne nieprzewidziane sytuacje, sprzątać, układać. Tak sobie myślę, że jeśli chodzi o ludzi, to jest pewna grupa, która niespecjalnie. Która niespecjalnie, ale już mówię, o co chodzi. Siniak jest tak bardzo mało romantycznie nazywany krwiakiem, to znaczy to jest w zasadzie nie, to samo. To siniak pojawia się wtedy, gdy w wyniku jakiegoś uderzenia pękną naczynia krwionośne, ale pod skórą. To jest taka rana, ale jak gdyby wewnątrz. Z rany zewnętrznej po prostu krew wylewa się na zewnątrz, a z siniaka pod skórę rozlewa się między, że tak powiem, tkanki. Skąd te kolory? No ten pierwszy kolor jest zrozumiały, no bo to jest krew, a konkretnie krew zawdzięcza swój krwawy kolor hemoglobinie, czyli tej cząsteczce, która przenosi tlen, która potrafi wiązać tlen w płucach i roznosić go po naszym organizmie. Tam kluczową rolę w cząsteczce hemoglobiny odgrywają atomy żelaza i stąd ten kolor. Stąd marsjański kolor, czyli kolor taki pomarańczowo-rdzawy, też ma taki odcień, dlatego że w glebie marsjańskiej jest bardzo dużo związków żelaza. Rdza ma kolor rdzawy, no bo to są tlenki żelaza. W każdym razie tam, gdzie jest żelazo, no, także tutaj w tym przypadku, pojawia się ten kolor taki czerwonawy. A potem się zaczyna dziać. Tak? Znaczy, organizm naturalnymi sposobami tą krew, która się rozlała, chce posprzątać, chce rozłożyć. I to właśnie powoduje zmianę kolorów, bo tak, najpierw hemoglobina rozkłada się na biliwedrynę, a ta jest zielonkawa. Aha. Z niej powstaje bilirubina, która jest żółtawa. Zresztą tutaj ciekawa sprawa, no osoby, które chorują na żółtaczkę, mają, czyli osoby, które mają za wysoki poziom bilirubiny, to jest ten sam żółtawy, który się pojawia jak wtedy, jak jest siniak. No i to sprzątanie po siniaku trochę trwa, w zależności od wielkości siniaka, w zależności od osoby. To jest kilka dni, nawet czasami kilkanaście. I powiem panu jeszcze tylko tyle, że w tym sprzątaniu nic się nie marnuje, bo nawet żelazo jest odzyskiwane w wątrobie i pomaga w tym taki związek, który się nazywa glukuronian. Bardzo ładnie się nie nazywa. Nie wiem, czy pan wie, co to jest glukuronian, to jest cukier. O, ja lubię. Cukier czy glukuronian? Cukier. Generalnie jestem entuzjastą. W każdym razie, pani Marianno, no tak to wygląda. Te kolory się pojawiają, kolejne znikają. One wynikają z chęci posprzątania po ewidentnym wypadku, po czymś, co nie jest sytuacją naturalną w organizmie, czyli po wewnętrznym wylewie. Są osoby, które mają tak, że wystarczy je dotknąć i rzeczywiście pojawiają się te siniaki, ale to tak. jest temat na zupełnie inną tak, rozmowę. Tak, i to jest na pewno nie temat do żartów, nie. Bo to jest poważna rzecz. Ja znam taką osobę, która przy nawet niewielkim jakimś kontakcie od razu ma krwotok wewnętrzny. Doktor Tomasz Rożek i teraz Dziękuję bardzo. Wiem, co pan planuje sobie na sobotę. Mhm. Ma pan jakieś plany? Wie pan co, wydaje mi się, że będę w Warszawie. To bardzo dobrze. A nawet na stadionie. Nawet narodowym. A nawet i narodowym. I będzie tam pan na... pikniku naukowym. Tak, gdyby państwo się wybierali. Serdecznie zapraszam. Zapraszamy serdecznie na piknik naukowy, Stadion Narodowy w sobotę. Tak. Będzie doktor Tomasz, będzie można podejść. Bardzo dziękuję i zapraszam. Zdjęcie sobie zrobić? Ale oczywiście. Gdyby państwo... O ile państwo pozwolą. Bo chętnie tak. z państwem sobie robię zdjęcia. Ale nie wiadomo czy... A nie wiadomo czy państwo chcą. Nie, proszę się nie krępować. Tak? Mogę tak, pytać? Tak, tak. No dobra. Dobrze. To jesteśmy umówieni. Tak. Głupoto, głupoto, nie od dzisiaj cię znam. Rządzi światem i ludźmi niepodzielnie jak pan. Kretyni i osły, znam ich więcej niż tu. Teraz nie chcę ich widzieć ani słuchać ich słów. Znałam głupców, zwycięskich, dla nich świat jest. wszystko, co zechcą, żyją wszędzie, gdzie chcą. Może przy nich jest racja, w końcu żyje się raz. A więc prośmy o sukces i sięgajmy do gwiazd. Przegranych, którzy wielbią swój błąd. Dla nich radość jest grzechem, ich pałacem jest kąt. Niepowodzeń medale ozdabiają im pierś. Niosą klęski, posłanie niby prorok lub wieszcz. Końcu Dnia Dziecka chciałam życzyć wszystkim dzieciom najładniejszych, najszczęśliwszych dni, no i ucałować moich synów, Michasia i Jasia. Wszystkiego dobrego! Kulturalni kretyni toną w rzece swych słów, gdy na wszystko masz nazwę, jesteś cały i zdrów. Precyzyjnie określą każdy odcień i stan, znajdą piękno i wartość twoich cierpień. Co jest mądrością, co jest życiem bez wad? Jeśli mnie o to pytasz, próżno tracisz swój czas. Żyj jak musisz i możesz i nie marnuj swych sił. Rób co robisz najlepiej, reszta marna jak pył. To Martyna Jakubowicz w audycji porannej 227 trójek. Jeszcze jedna sprawa. Chciałam odpowiedzieć tej pani, która ma dylemat, czy składać życzenia swoim 30-letnim dzieciom. Więc ja mam 45+ i jesteśmy z rodzicami umówieni na kawę na dzisiaj i z moimi dziećmi również. Także chyba można i jak najbardziej jest to wskazane. Można, nawet trzeba. A jeśli chodzi o dzieci, to warto też, przypomnę jeszcze koniec rozmowy z doktorem Tomaszem, zabrać dzieci na piknik naukowy w najbliższą sobotę i tam odnaleźć także naszych kolegów, bo będzie całkiem spora grupka. I kolega Strzyczkowski, i kolega Gąsiorowski, i nie tylko. A teraz Krystian Hanke. Troszkę tych akcentów dziecięcych można znaleźć nawet, uwaga, w przeglądzie sportowym. No może nie dziecięcych, ale młodych, bo młokosy pchają się na boisko. Piłkarze czasem jak dzieci. Tak, a poza tym są coraz młodsi, debiutują w coraz niższym wieku. W spotkaniach rundy finałowej na ligowych boiskach pojawiają się nastoletni debiutanci. Pisze przegląd sportowy i nawet jest taki ranking, kto najmłodziej, kto kiedy, ile, jak. 16 lat i 34 dni miał Przemysław Bargiel z Ruchu Chorzów, kiedy w kwietniu ubiegłego roku debiutował w Ekstraklasie, no ale w tym sezonie zagrał tylko 12 minut, więc to taki debiut właściwie, jak to powiedzieć, no nie chcę powiedzieć perrosowy, żeby nie zamykać młodemu człowiekowi kariery, ale no rzeczywiście może trochę za wcześnie. Także i w przeglądzie sportowym. No a wracając do tego dziennika, który dziś pisany jest przez dzieci, artykuły autorstwa młodziaków, bardzo ciekawe spojrzenie na świat, ale też pytanie o to, jak dzieci oszczędzają, na co zbierają, jak wydają pieniądze. Janek 10 lat mówi, pieniądze trzymam w tablecie. W jaki sposób? No w takim opakowaniu. Portfel mam, ale tam wolę nie chować, lepiej w tym opakowaniu na tablet, tak żeby nikt nie wiedział, gdzie są. Skarbonce mi się nie chce, bo może wziąć brat i tak dalej. Mam już około 2000 zł, część daję do przechowywania tacie. Zbieram i szukam, to już K1, 12 lat, promocji. Czekam, jak jest obniżka, na przykład 50%, to kupuję, mówi. No i to jest już młode społeczeństwo. Wiktoria, 5 lat, mówi, nie wiem jeszcze, co zrobię z pieniędzmi. Lubię je zbierać, czasem sobie liczę te pieniądze. Chodzę do supermarketu i wydaję na swoje rzeczy. Kupuję na przykład brokuły, bardzo lubię brokuły, mówi Wiktoria. Na co oszczędzasz? Tu jeszcze na przykład Bianka, siostra Heli. Ja zbieram na czesne na gimnazjum. Jakby trzeba było, to bym oddała komuś, kto jest w potrzebie, ale na razie dawałam tylko zabawki innym dzieciom. To naprawdę warte przeczytania. Dziś na drugiej stronie, ale dalej także praca dla pieniędzy czy dla przyjemności. Gdzie leży złoty środek? I na to pytanie odpowiada 12-letnia Maja. Bardzo ciekawe spostrzeżenia, jak to się zmienia. Dzieci małe na przykład chcą być wróżkami i nie patrzą, czy wróżka zarabia, czy jedzie metrem do pracy i tak dalej. Chcą po prostu nią być. Potem pojawiają się już wybory szkół, dyskusje, gdzie, do jakiej szkoły pójdziemy, opisuje tutaj autorka. No a potem pojawia się ten magiczny wyraz zarobki. No i sytuacja się zmienia o 180, a czasami A czasami o 360 stopni też. Tak, no, to, no, to prawda. Jak się znajdzie pieniądze w ukochanym zawodzie, to w ogóle jest idealnie. W dzienniku Gazecie Prawnej więcej na ten temat. To krótko tylko powiem, że ten sam dziennik już na poważnie pisze o tym, że że reforma OFE ma wejść od stycznia. Dowiedział się właśnie dziennik Gazeta Prawna i dotarł do projektów ustaw, z których wynika, że 75% aktywów trafi na konta emerytalne ubezpieczonych w trzecim filarze. Reszta zostanie przeniesiona do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Szczegóły tych projektów dziś na żółtej stronie, czyli Gazeta Prawna, pierwsza strona. Poza tym, no, trzy tematy, czyli wyrok Sądu Najwyższego w sprawie Mariusza Kamińskiego. Dopóki mamy konstytucję, wymiar sprawiedliwości sprawują sądy, orzekł wczoraj sąd. Unieważnił akt łaski, który prezydent Duda zastosował wobec koordynatora służb specjalnych. Co dalej, pyta Wyborcza. Paweł Wroński w komentarzu odpisuje: władzy nie wszystko wolno, jesteśmy równi wobec prawa. To komentarz z Gazety Wyborczej. W Gazecie Polskiej Codziennie w komentarzu ewidentnie już druga strona. Zemsta sędziowskiej kasty. Tak to widzi publicystka Gazety Codziennej. W Rzeczpospolitej z kolei Tomasz Pietryga pisze: PiS kontra prawnicy. Kolejny front. Środowa uchwała raczej przypieczętuje los reformy Sądu Najwyższego, którą przygotował Zbigniew Ziobro, pisze publicysta tego dziennika. Sam dziennik, czyli Rzeczpospolita, prezentuje wyniki opinii badania sondażu opinii publicznej. Choć Polacy chcą reformy sądownictwa, to niemal co druga osoba jest przeciwna zmianom proponowanym przez Prawo i Sprawiedliwość. Trochę nie wiedzą, co o tym sądzić Polacy. Tak wynika z tego sondażu dziś w Rzeczpospolitej. Oczywiście obydwa te tematy, czasami nawet na jednej stronie, w Fakcie i w Super Ekspresie. Obydwa, czyli drugi, czyli przesłuchanie premier Ewy Kopacz w sprawie katastrofy smoleńskiej. Kłamczucha smoleńska przed prokuratorem, tak pisze dziś Gazeta Polska Codziennie i dodaje, że według profesora Kazimierza Nowaczyka, pełniącego obowiązki przewodniczącego sejmowej podkomisji smoleńskiej, władze polskie wiedziały o zamianie ciał ofiar katastrofy samolotu Tu-154M już we wrześniu 2010 roku, ale o sprawie poinformowały dwa lata później. Świadek Ewa Kopacz: byli premierzy powinni zostać postawieni przed Trybunałem Stanu, dodaje nasz dziennik. A Gazeta Wyborcza, i to już zupełnie z innej półki informacja, ciekawostka: Lasy Państwowe otworzą delikatesy z lesie? Nie w lesie, ale z jakby owocami lasu, tak? A, przepraszam. Można powiedzieć. Właśnie. Mają opiekować się lasem, a nie handlować, mówią ekolodzy. Ale będzie dziczyzna i leśne produkty. No rozumiem. Tak, bardzo dobrze. Krystian Hanka, bardzo dziękujemy. Teraz życzenia. Chcę pozdrowić wszystkie dzieciaki świata i małe. To może jeszcze raz. Chcę pozdrowić wszystkie dzieciaki świata i małe. My też chcemy pozdrowić, zdecydowanie. 2-2 i 7 trójek. Przypominamy, 7-3-5-3-3, że można dziś wygrać u nas 3 zestawy do gry w Scrabble. Taka wersja kids, tylko trzeba przysłać do nas synonim słowa dziecko. Taka wersja domowa państwa, jak państwo używają, albo jakaś taka wymyślona. 7-3-5-3-3. Bardzo ładne. Proszę wysłać. Śląskie. A pan w sprawie. Dzień dobry. Chciałbym poprosić piosenkę dla wszystkich dzieci z okazji Dnia Dziecka od Stasia, no i od mojego brata młodszego Jasia. Bardzo proszę. Do życzeń dołączamy piosenkę i przypominam, że dziś Muzyczna Poczta UKF, zamówienia tylko i wyłącznie od dzieci i młodzieży. 2-2-7-3, to ładna wersja jest. To będą państwo zadowoleni. Poranna audycja, zapraszamy do trójki, już niedługo skrót wiadomości. Proszę pana, przepraszam, która godzina? Właśnie jest taka sytuacja niezręczna, że już troszkę sobie minęła 7:30. A to oznacza, że czas na skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Od dziś prawo ostrzej traktuje piratów drogowych. Bezwzględnie karani będą pijani na drogach i ci pod wpływem narkotyków. Sprawca poważnego wypadku nie może już liczyć na karę w zawieszeniu. Pójdzie za kraty, mówi wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Osoba, która dopuści się takiego czynu, jest w stanie nietrzeźwości, to wówczas będzie podlegała karze pozbawienia wolności w wymiarze co najmniej 2 lat do lat 12, a to oznacza, że nie będzie już można zastosować warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności. Więcej powiemy w serwisie Trójki o 8:00. We Włoszech rośnie liczba mandatów za używanie telefonu komórkowego podczas jazdy. W zeszłym roku ukarano o 25% więcej kierowców niż w 2015 roku. Policja nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i zapowiada przed latem dalsze zaostrzenie kontroli. Kuba, wyspą stulatków, licząca około 11 milionów mieszkańców, ma ich ponad 2000. Większość stuletnich osób to kobiety. Pod względem geograficznym długowieczność najczęściej zdarza się we wschodnich prowincjach wyspy i w Hawanie. Tyle informacji w skrócie. Pełny serwis z 8:00. W Trójce teraz pora na ekonomię. Na program zaprasza sponsor. Producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Start małej działalności gospodarczej od 1 stycznia 2018 roku jest mało realny, przewiduje Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju. Przyznaje, że realny termin to dopiero 2019 rok. To wtedy przy przychodach do 5000 zł przedsiębiorcy nie będą musieli płacić ryczałtowego ZUS-u. Premier Beata Szydło mówi, że dla polskiego rządu wzrost innowacyjności jest jednym z decydujących czynników rozwoju kraju. W Krakowie odbywa się Kongres Impact 17 poświęcony gospodarce 4.0, innowacyjnym technologiom i digitalizacji. Premier podkreśla, że celem rządu jest wzrost dochodu narodowego. Wzrost innowacyjności naszej gospodarki musi stać się jednym z decydujących czynników w tworzeniu wzrostu dochodu narodowego oraz podniesienia poziomu jakości życia w Polsce. To jest nasz główny cel. Pracujemy ciężko, aby ze wzrostu dochodu narodowego korzystali wszyscy Polacy. Premier chciałaby, aby Kongres Impact rozwijał się i w przyszłości stał się wydarzeniem, które będzie kreowało nowoczesną rzeczywistość kraju. Chociaż już ponad rok minął od momentu wprowadzenia ulgi podatkowej na prace badawczo-rozwojowe, to nie zyskała ona jeszcze dużej popularności wśród przedsiębiorców. W ubiegłym roku skorzystała z niej jedynie co dziewiąta przebadana firma. Aż 21% respondentów w ogóle o niej nie wie, mówi Bartosz Igielski z KPMG. Z ulgi na prace badawczo-rozwojowe mogą skorzystać wszystkie firmy, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową i nie prowadziły działalności w specjalnych strefach ekonomicznych na podstawie zezwolenia. W celu skorzystania z tej ulgi firmy muszą wykazać odpowiednie koszty prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Z ulgi skorzystać można łatwo i przede wszystkim warto, dodaje ekspert. Środowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się lekkimi spadkami głównych indeksów, do czego najmocniej przyczynił się sektor finansowy. Część dużych banków amerykańskich zasygnalizowała pogorszenie wyników w drugim kwartale. Dow Jones spadł na zamknięciu 0,1%, Standard & Poor's zniżkował 0,05%, Nasdaq stracił 0,08%. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,83 zł euro, 4,17 zł dolar, 3,71 zł funt brytyjski kosztuje 4,77 zł. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Dziś będzie słonecznie, zachmurzy się na północy kraju, przelotnie popada na północnym wschodzie, ale w ciągu dnia możliwe także rozpogodzenia. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, może nawet porywisty. Temperatura od 15 stopni w Suwałkach, 18 w Warszawie, Grudziądzu i Pile, 20 w Częstochowie i Chełmie, do 23 stopni we Wrocławiu. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Ach, wiosna. A jak wiosna? Wiadomo, wracamy na lekkoatletyczne stadiony. I czekamy na tych, którzy ciągle nie mogą się zdecydować. Tych, którzy już biegają, też chętnie zobaczymy na naszych bezpłatnych treningach w całym kraju. A jednych i drugich zachęcamy do słuchania Biegam, bo lubię co czwartek o 17.20 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. To ja poproszę ten smartfon. Oczywiście. A ja ten laptop biorę. Poproszę ten tablet. Jeszcze poproszę konsolę. No, dla mnie też konsolę. Jak dzieci, jak dzieci. Ach, dzień dziecka w Media Expert. Setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Już dziś o 16 na antenie radiowej Dwójki charytatywna licytacja na rzecz Stowarzyszenia Wspólny Świat. Czekają na Państwa obrazy Edwarda Dwórnika i Franciszka Maśluszczaka, wyklejanka Wisławy Szymborskiej, zestaw filmowy związany z Andrzejem Wajdą i wiele innych cennych przedmiotów. Studio Dwójki odwiedzi też gość specjalny, Agata Kulesza. Zebrane środki będą przeznaczone na budowę Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem w Białej Podlaskiej. Szczegóły na stronie kulturapomaga.polskieradio.pl. Na liście przebojów Toyoty utwór Kalin Stanek. Pamiętacie go? Siadaj, bracie, dalej hop! A ten znacie? Nie chcę Skody ani Opla, Ford, Fiat, a po co? To może Toyota. Odwiedź jeden z naszych autoryzowanych salonów i sprawdź promocje na przebojowe modele. Jednym z naszych przebojów jest Toyota Auris w cenie już od 55 900 zł z automatyczną klimatyzacją i radiem z systemem Bluetooth. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 22 minuty będzie ósma. Chciałabym podziękować wszystkim dorosłym, którzy dzisiaj sprawią dzieciom przyjemności i niespodzianki, a w szczególności mojemu tacie, który jest teraz w delegacji, ale pamiętał o tym, że jest dzień dziecka. O, zuch tata, zdecydowanie. A propos delegacji. Jestem właśnie w delegacji. Wczoraj powiedziałem mojej córce lat 10, żeby mnie zastępowało godnie podczas mojej delegacji i pomagała mamie. Na to moja córa całkiem rezolutnie powiedziała, skoro tak, to po pierwsze w dniu dzisiejszym ona świętuje jako córka i po drugie, skoro mnie zastępuje, to świętuje podwójnie, czyli jako moim zastępcy, czyli babcia powinna też jej zrobić drugi prezent. Nieoczekiwane, prawda? Ale całkiem rozsądne. No, oczywiście, że tak. To ma sens. 2, 2 i 7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym chciała prosić piosenkę Pszczółka Maja. Dziękuję. I jeszcze chciałabym pozdrowić mojego brata i wszystkich dzieci. Wszystkie. Wszystkie, oczywiście, że tak. W sprawie piosenki... Wspominając pana Zbigniewa w trójkowych porankach, zaczniemy od Bacha i rzucimy wszystko, co złe. No to sprawdźmy, co się da zrobić w sprawie tej piosenki. Piotr Metz. Wspomnienie ze szkoły muzycznej i niezwykłej lekcji jednego z profesorów, opowiada Zbigniew Wodecki. Jak zobaczyłem, przy popielniczce na dole stało, tam przy wejściu do szkoły, pod piecem kaflowym, bardzo pięknym zresztą, na Warszawskiej 11 w szkole, taki leżał, co jakby pół biletu tramwajowego, ukruszone nuty brązowe, komuś wypadły stare nuty tam. I ten Frączkiewicz, taki malutki, drobny, taki Woody Allen troszkę, przechodzi, mówi, o, podniósł ten świstek, taki malutki, tak 2 centymetry może kwadratowe. Mówi, o, preludium do fugi czwartej i położył na to. Pan się wie, że on się zorientował po tym półtora taktu, co to jest za utwór. Ten gość wiedział, on miał twardy dysk w głowie. Po prostu on wiedział wszystko to, co jest teraz w komputerach. Nieprawdopodobna rzecz. Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie. Świat, w którym baśń ta dzieje się. Malutka pszczółka mieszka w nim. Co wieść chce wśród owadów prym. Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zowią mają. Wszyscy Maje znają i kochają. Maja fruwa tu i tam. Świat swój swój pokazując nam. Dziś spoda was maleńka, zwinna pszczółka Maja. Mała, sprytna, rezolutna Maja. Mała przyjaciółka Maja. Maju, Maju, Maju. Piosenka. No przecież to była Pszczółka Maja, jedyna i niepowtarzalna. Zbigniew Wodecki, Piotr Metz, zapraszamy na kolejne spotkanie w poniedziałek. No kiedy, jak nie dziś, pszczółkę, prawda? Za 18 minut będzie 8. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Dzieci naśladują dorosłych, bo kiedy człowiek jest mały, koniecznie chce być jak duży. Naśladują więc gesty, mimikę i zachowania. Na przykład próbują chodzić w butach na obcasach, to wiemy. Albo na przykład przyklejają sobie klejem brodę, bo tata taką ma. No właśnie, czasem klej bywa bardzo mocny. Pani Marlena, na co dzień bardzo poważna specjalistka od PR-u, kiedy była mała, marzyłaby móc zachowywać się jak dorosła. Gdy byłam dzieckiem, oglądałam regularnie taki serial Królowa Bona. Potem drugim takim serialem był Robin Hood i oni tam ciągle na śniadanie, na obiad, na kolację, w zasadzie cały czas jedli to mięso i pili wino. Ja sobie wyobrażałam, że nie ma nic fantastyczniejszego w życiu, w byciu dorosłym, jak picie tego wina. Oczywiście, co mogłam zrobić? Piłam kompot na potęgę, udając, że jest to wino. I spróbowałam tego pierwszego wina w życiu, gdy miałam 18 lat i to było największe rozczarowanie. Jak byłam dzieckiem, obejrzałam kiedyś w telewizji jakiś program, w którym gwiazdy, aktorzy wręczali osobom, z którymi się spotykają, wizytówki. Roma Leszczyńska, dziennikarka Trójki. Z przykrywek od masła roślinnego wycinałam takie słoneczka i tam były inicjały MR, Roma Migoń. Spanieńska. Pamiętam, że miałam w pudełeczku chyba z 15 takich wizytówek i na spotkaniach rodzinnych wręczałam wszystkim moje wizytówki. Czy dla dzieci atrakcyjna jest dorosłość? Dla dzieci dorosłość jest niebywale atrakcyjna. Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy. Przecież dorośli to są ci, którzy dysponują tak ważnymi rzeczami jak dostęp do mediów, sposoby spędzania wolnego czasu, kasa rodzinna i sposób jej wydawania. No przecież dziecko marzy o tym, żeby być tutaj decydentem, no to marzy o tej dorosłości. Co my tutaj mamy? To jest zestaw lekarski. To jest mały lekarz tak zwany. Mały lekarz tak zwany. Mamy tutaj wszystkie przyrządy do tego, żeby badać. Pani Sylwia, pracownica sklepu z zabawkami. Znaczy, żeby dziecko mogło sobie po prostu samo zobaczyć, jak lekarze to robią. Mają tu wszystkie przyrządy takie jak lekarz. Właściwie zabawiło się w dorosłego człowieka. Dorosłego człowieka, który jest doktorem, lekarzem. Majsterkowicz. A, jeszcze jest mały chemik na przykład. Mały chemik, widziałam. Tak, tak. Tam można robić eksperymenty, robić własne świeczki. Dzieci lubią się bawić takimi zabawkami, które powodują, że czują się jak dorosłe? No, jak najbardziej. To jest zestaw dla jakiego dziecka? Tutaj od 3 lat wzwyż. A, już takie naśladują dorosłych? Tak, już takie małe. Kiedyś było to przedstawienie takie telewizyjne, dzisiaj odbywa się to czasami w różnych przedszkolach i mini playback show, gdzie dzieci naśladują dorosłych, śpiewają dorosłe piosenki. Obserwując to, jak się dzieci do tego przygotowują, jak się w to angażują, no stwierdzam naprawdę, że dzieci bardzo lubią naśladować dorosłych. Małgorzata Grudka, dyrektor jednego z przedszkoli w Łomży. W ogóle im to wychodzi świetnie. W tym naśladownictwie jest też dużo ich takiej inwencji. Co najbardziej naśladują? Dzieci bardziej ruchem, dlatego że jeśli chodzi o ubiór, to bardziej my ich ubieramy jako dorośli. One bardziej ruchem naśladują dorosłych zachowania. Naśladownictwo jest w ogóle jednym z najważniejszych mechanizmów psychologicznych leżących u podłoża naszego rozwoju. Są cudowne badania, które pokazują, że kilkudniowe dziecko próbuje już naśladować chociażby miny robione przez pochylającego się nad tym dzieciakiem człowieka. Czyli nic dziwnego, że 3-latka, 5-latka próbuje się upodobnić do mamusi czy innej ukochanej swojej pani z przedszkola. No rzecz tylko w tym, że ze względu na rozwój poznawczy, intelektualny jest w stanie oczywiście zrozumieć tylko te zewnętrzne atrybuty dorosłości typu makijaż czy szpilki. A wiesz co ja robiłam jak byłam mała? No moja mama nie pozwalała mi chodzić w swoich butach na obcasie, więc ja wkładałam sobie klocki do skarpetki i udawałam, że mam buty na obcasach. Były kiedyś takie orężady w takich butelkach, które były zakończone takim kapslem na drutach. Ja te druty likwidowałam, zakładałam gumkę i potem te obcasy na swoje nóżki. I tak spacerowałam. Szczególnie fajnie było, jak był chodnik i można było tak stukać. A kto z Państwa pamięta, do czego służyły paluszki? Słone albo z makiem? No wiem, no ale służyły do tego właśnie. No, możemy także powspominać. Izabela Woźniak pytała o te zachowania. 22 i 7 trójek, ranek @polskieradio.pl 71335. Kto z Państwa bardzo, ale to bardzo chciał być dorosły szybko. Audycja poranna. Zapraszam do trójki. Troszkę głośniej. Zapraszam do trójki. Nie, zdecydowanie głośniej. Zapraszamy do trójki. No teraz to tak, za 14 minut 8. Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, 'cause I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Any way the wind blows, Ja bardzo państwa przepraszam, ale nie mogłem się... Scooter? Yeah, chief? Remind me to stop setting up these video conferences. They're not very productive. You got it. Sheesh. O, teraz to już skończyli. Nie mogłem się powstrzymać. Pan Marek się jeszcze zastanawia, skoro jestem takim entuzjastą cukru, to może bliżej mi do ciasteczkowego potwora niż zwierzaka. Obaj panowie, no to moi idole. 2-2 i 7 trójek. Dzwonię nawiązując do wspomnień po panu Zbyszku w tak piękny i wspaniały dzień, jaki dzisiaj jest, bo to dzień dziecka i jeszcze fajna pogoda, ale powiem szczerze, że przy audycji, przy fragmencie pana Piotra, który wyemitował fragment Pszczółki Mai, rozkleiłem się. Mam prawie 50 lat, ale tak się poczułem, jakby wszystkie te postaci z bajki, które były, na których się wychowałem, gdzieś odeszły bezpowrotnie. Przepraszam, że uderzyłem w taki smutny ton, ale tak mi się jakoś zrobiło przykro. Miłego dnia. Bardzo panu dziękujemy za ten telefon. Nie tylko pan tak miał, widzę z listów, że takich osób jest więcej. Za 8 minut będzie 8. Krystian Hanke. Zaglądamy do prasy. Zanim dojrzymy do stron zagranicznych, to jeszcze raz zajrzyjmy do tego dziecięcego wydania dziennika Reforma Edukacji. Dlaczego nikt nie zapytał nas o zdanie? Pisze Natalia, 13-letnia. Potrzebne są zmiany, ale trzeba je wprowadzać stopniowo, z naszym udziałem. Realnym, sprawdzam, dla rządzących będzie decyzja o organizacji referendum, pisze autorka. A przy okazji dziś z Gazety Wyborczej można się dowiedzieć, że może być problem z podziałem klas na grupy, na przykład na WF-ie, na angielskim, co jest stosowane, ponieważ w świetle nowych przepisów taki podział może być zastosowany tylko kiedy w klasie jest powyżej 24 uczniów. To tak na marginesie. Dzieci w dzienniku piszą też o tym, jak tanio podróżować, to ich spojrzenie na świat, o tym, jak polskie firmy modowe ubierają świat. Za jeden uśmiech przecież. To oczywiście. No i bardzo ciekawe spostrzeżenie. Świat oszalał. Płacimy za logo czy za ubranie? No jeśli młodzi już dostrzegają wreszcie, można powiedzieć, to, co firmy wykorzystują wśród klientów, to tylko bardzo dobrze o nich świadczy, kibicujmy, młodemu pokoleniu. To w dzienniku. Smutna informacja i historia z Berlina, i tu już przechodzimy do spraw zagranicznych. W gazecie matka, podejrzewając, że jej córka popełniła samobójstwo, chciała sprawdzić, co przed śmiercią opublikowała na Facebooku. Gdy serwis zablokował jej dostęp, poszła do sądu i przegrała. Czy konto na Facebooku można odziedziczyć tak jak samochód czy dom, czy też ich zawartość ma być objęta tajemnicą, tak samo jak listy czy rozmowy prowadzone przez telefon? To pytanie wciąż pozostaje otwarte i ważne to pytanie w dzisiejszych czasach. Rzeczywistość, a świat wirtualny, który wdziera się w tę rzeczywistość. Jak sprawdzić Facebooka po śmierci? Ten tekst dziś na stronach Świat w Gazecie Wyborczej. W różnych dziennikach dziś oczywiście o najkrwawszym od lat zamachu w centrum Kabulu, ale poza tym o tym, czy pozwy, które pojawiły się, no na przykład we Włoszech, mogą być precedensem dla polskich sądów. Już mówię, o co chodzi. We włoskich sądach przybywa spraw dotyczących żądań odszkodowawczych pod adresem Niemiec za zbrodnie dokonane we Włoszech przez siły niemieckie w czasie II wojny światowej, pisze Rzeczpospolita. W jednym z sądów o odszkodowania zabiegają także mieszkańcy jednej ze spacyfikowanych w czasie wojny greckich wiosek, którzy nie mają takiej możliwości we własnym kraju. Tak jak zresztą Polacy, na podstawie orzeczenia Sądu Najwyższego z 2010 roku, który zamknął drogę dla pozwów odszkodowawczych w Polsce pod adresem Niemiec, uznając zasadę immunitetu państwowego wobec pozwów indywidualnych. No i włoskie sądy coraz częściej kwestionują immunitet państwa, czyli tę ochronę całego państwa, co otwiera drogę do żądań odszkodowawczych za zbrodnie III Rzeszy. Zamierzamy pójść tą samą drogą i doprowadzić do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w podobnej sprawie, mówi Rzeczpospolitej mecenas Roman Nowosielski. Rzecz jest bardzo ciekawa. Zasadniczy argument to z kolei niemiecki adwokat Joachim Lau. Sprowadza się do tego, że podstawowe prawa człowieka nie mogą być podporządkowane innym zasadom prawa międzynarodowego. O tej sprawie pisze dziś Rzeczpospolita. No i jeszcze powiem tak, że jest świat niespokojny, więc Rosja nie zaprzestała wojny z Gruzją. Tak opowiada dzisiaj w rozmowie z Gazetą Codzienną Shota Gwineria, ambasador Gruzji do spraw NATO. Ta rozmowa w dzisiejszym numerze na stronie 6. Ze względu na swoje strategiczne położenie w basenie Morza Czarnego, Gruzja jest dla Rosjan częścią tak zwanej uprzywilejowanej strefy wpływów, więc nasz kraj leży na pierwszej linii frontu rosyjskiej propagandy, opowiada ambasador Codziennej. No a ze spraw bardziej przyjemnych, polska piłkarka Katarzyna Kiedrzynek dziś wystąpi w finale Ligi Mistrzyń i to będzie mecz jej Paris Saint-Germain z Olympique Lyon, faworytem. Pani Katarzyna. Pani Katarzyna Kiedrzynek z PSG wystąpi w finale z Lyonem. Święto w Dzień Dziecka, czy będzie? Czego serdecznie pani Katarzynie życzymy oczywiście, choć faworytkami są rywalki z Lyonu. To, co nie udało się koledze z męskiej drużyny Paris Saint-Germain, czyli Grzegorzowi Krychowiakowi, może uda się pani Katarzynie. A propos, Grzegorz Krychowiak i Wojciech Szczęsny zrobili sobie zgrupowanie na Santorini i ładują akumulatory przed meczem z Rumunią. No jak dzieci, naprawdę, jak dzieci. Super Express ma nawet zdjęcia. No oby to było skuteczne ładowanie, panowie drodzy, i 10 czerwca, żebyśmy wszyscy świętowali wieczorem kolejne zwycięstwo biało-czerwonych. No to zdjęcie zostało wrzucone na Instagrama, tak się mówi, prawda? I Wojciech Szczęsny napisał, że ma takiego fana, który jeździ za nim po całej Europie. I że ten w ciemnych okularach obok? Tak. Ale on na koniu jedzie. Na koniu jedzie. No tak. Krystian Hanke, poradna prasa. Jeśli chodzi o te rzeczy, które robiliśmy, by być dorosłymi w dzieciństwie, to pan Marcin napisał, że chciał być dorosły i w wieku 7 lat chciał się ogolić. No wtedy były jeszcze żyletki. Oszczędzę państwu tego, co było dalej. Wszyscy się domyślamy. Kilka szwów niestety się pojawiło. Poranna audycja, bardzo proszę. Dzień dobry, chciałbym, żeby puścić mój ulubiony kawałek Queen, We Were Rocking. Do widzenia, dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie. Przypominam, muzyczna poczta UKF, dziś dziecięco-młodzieżowa, no ale nie możemy odmówić. No to teraz już będzie Queen w wersji oryginalnej. Za 3 minuty 8, niedługo serwis. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday, you got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you, we will rock you, buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday, you got blood on a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it out. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place. Zapraszamy do reklamy. Wsiąść do rakiety, polecieć ku gwiazdom. Każdy ma jakieś marzenie. Tylko w sklepach Euro spełnisz dziecięce marzenia. Zobacz katalog Mam Marzenie, a w nim smartfony, laptopy, konsole, aparaty fotograficzne, sprzęt audio i wiele innych. Znajdź wymarzony prezent w sklepach Euro i na euro.com.pl. Tradycyjnie lub nowocześnie, tak się grilluje w tym sezonie z Lidlem. Bo teraz w Lidlu karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun aż 31% taniej, tylko 12,90 za kilogram. A kiełbasa śląska z szynki Morliny jedynie 13,90 za kilogram. Są naśladowcy i są pionierzy. 10 lat temu Nissan Qashqai stworzył nową kategorię samochodów i stał się najpopularniejszym crossoverem w Europie. Poznaj całą gamę crossoverów Nissana, najpopularniejszych crossoverów na rynku. Sprawdź wyjątkową ofertę specjalną i zyskaj nawet 18 tysięcy złotych. Skorzystaj z promocyjnego leasingu od 100% lub kredytu 3x33. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy.